tocar os membros da executiva, dous membros da executiva do Partido Socialista de Arzúa. Tócalle a quenda dos grupos políticos ao Partido Socialista. E connosco xe na radio, Begoña Balado, moi bos días. Bos días. Como estás? Pois moi ben, moi ben. Juan Carlos Barral, que tal? Juan Carlos, moi bos días. Bos días, Armando, bos días a todos. Bueno, comezamos xa, Festa do Queixo, rompemos o xeo. Adiante, que está de actualidade, xa todos os grupos dixeron algo. Cal é a opinión do Partido Socialista ante esta revoltura toda que hai coa Festa do Queixo? Bueno, pues mira, respecto a este tema que tanto se está a falar todos estos días no povo, nos queremos lamentar tanto a postura que está tendo o Partido Popular como a postura que está tendo o Goberno Municipal do BNG en canto ás mutuas acusacións que están tendo nos medios. Nos pensamos que a Festa do Queixo é moito máis importante que todas estas confrontacións políticas. É un símbolo do concello, é un símbolo de identidade do noso concello, é un evento dos máis importantes que se realizan en todo Galicia. Bueno, queremos decir que estamos en contra, por outra banda, de que a un mes, a falta do evento, non haxa ningún cartel posto pa publicidade no exterior, nin siquiera queremos entender que aínda están imprimidos. Por lo tanto, parecenos moi mal todo este... bueno, o sea, este... acusades un pouco a falta de promoción, non, da Festa do Queixo. Hacia o exterior, sobre todo, é bueno que bueno, que fora de que haxa subvencións ou de que as dean ou que non as dean, que andemos agora con estas historias, isto xa tiña que estar feito, pero hai uns meses de programado. O que se está facendo con todo isto? Estáse creando un mal ambiente no povo, estáse creando unha mala imaxe de Arzúa no exterior. Entonces, aquí o que nos os únicos que non se benefician, bueno, que perjudican, que os únicos que se perjudican en todo isto non son os políticos, nin o Bloque, nin o PP, nin o PSOE, senón os propios veciños, porque isto está afectando moi pode afectar moi negativamente pois a hostelería, o comercio, e bueno, en general a todo o povo. Entonces, nos o que queremos é que se realices con todo éxito, que a próxima Festa do Queixo, que despois xa teremos que falar a partir do día 8, que se fa unha valoración despois da festa, ¿no? Unha evaluación, nos esperamos que sea mellor de, bueno, de todas as festas que houve hasta ahora, que sea un éxito. Eso é o que esperamos todos, e que bueno, que isto que se solucione canto antes. Outro dos asuntos que tratamos e agora desta volta eres ti, Juan Carlos, ves a falar dos presupostos do ano 2010. Efectivamente. Que hai que decir dos presupostos? Bueno, referente aos presupostos, desde a Agrupación Socialista queremos recordar ao Goberno do Bloque que a día de hoxe ainda non temos presupostos para este ano, o cal consideramos bastante grave dado o momento de crise actual que estamos vivindo. Tamén queremos exigir ao Goberno Municipal un plan de austeridade para estes presupostos, posto que estamos a ver con moita inquedanza que ano a ano os presupostos decrecen, a descapitalización do noso concello cada ano é peor, dado que a maioría das obras e servizos son contratados por empresas de fora, cando deberían estar feitas por empresas de aquí para que den traballo aquí. Curiosamente, e a todo isto, os salarios de equipo de goberno aumentan. No último ano aumentaron os soldos do alcalde, do tenente alcalde, no caso do alcalde 1500 euros anuais, tendo en conta que ten dedicación parcial e que é o alcalde dos arredores que máis cobra, e tendo en conta tamén que en Arzúa temos un salario medio duns 900 euros anuais. Por todo isto pedimos unha rebaixa dos soldos do alcalde e tenente alcalde nun 6%, así como a conxelación dos salarios do resto da corporación, tanto en asistencia a plenos como en asistencia a comisións informativas e dietas. Tamén pedimos a supresión da asignación anual que cobra o BNK, que ven sendo unha cifra en torno a 4.000 euros, posto que consideramos que ninguna agrupación política pode estar cobrando das arcas municipais, tendo en conta que todos os grupos políticos renunciaron a esta asignación a gaso BNK. Por tanto, consideramos... O Partido Socialista non está cobrando nada das arcas municipais. Non está cobrando nada das arcas municipais, e consideramos indigno que os partidos políticos cobren das arcas municipais. Ben, estas son declaracións de Juan Carlos Barral, membro da executiva do Partido Socialista en Arzúa. Hai poucos días fixestes un percorrido o Partido Socialista por diferentes parroquias de Arzúa, recollendo sinaturas, recollendo firmas para a mellor recepción, obter mellor recepción en telefonía móvil e incluso do sinal de Radio Arzúa. Cal foi a resposta destas firmas, desta sinatura ou desta campaña, Begoña? Bueno, a iniciativa ven a partir dunha reunión que mantivemos a agrupación socialista cos veciños de a parroquia de San Martiño, o cal nos un dos problemas máis significativos que nos contaron foi a falta de cobertura de telefonía móvil e bueno, era sinal de Radio Arzúa. Entonces, bueno, nos decidimos reunirnos en grupos de traballo na agrupación socialista, os membros da agrupación socialista. E bueno, decidimos facer unha recollida de firmas, non só por esa parroquia, senón por Dodro, San Estevo e máis tamén Oines, estas tres parroquias a maiores, porque son catro en total as que teñen este problema. Sí, esa zona con máis sombra, non tanto non problemas orográficos máis que nada son os que explican un pouco todo isto, non? Sí, sí. E bueno, pues ao final acabamos a recollida de firmas, máis de 500 firmas, estas, bueno, supón a sensibilidade que teñen estes veciños todos, de todas estas parroquias que ademais son as máis poboadas de todo o concello, a recepción desta cobertura. Entón, estas firmas, xunto con escrito, entregámolo na Consellería de Industria e, bueno, nas principais compañías de telefonía móvil, xunto con escrito. Estas firmas xa están presentadas. Ahora, bueno, nos o que pretendemos é que se trate con igual, bueno, que teñan un trato igualitario en canto a cobertura de telefonía e de sinal de radio todas estas parroquias que o resto das parroquias de noso concello. Muy ben, máis asuntos, Barral, tócache. Imos falar un pouco do cruce da vila, que tamén fixestes non hai moito tempo unha nota de prensa relacionada con isto e de solicitar as altas instancias que se faga, bueno, pues un cruce en condicións. Sí, vamos a ver. Desde a agrupación socialista, pois, queremos traballar para que se mellore o cruce principal da nosa vila. E pretendemos que tales melloras se incorporen ao proxecto que o Ministerio de Fomento está a redactar en base aos orzamentos do 2010. Xa que neste cruce temos bastantes problemas, como a falla de visibilidade, a escasa fluidez do tránsito en horas punta, pois é por iso esperamos que a colaboración dos técnicos de Fomento poida arranxar isto. A tal efecto, a nosa agrupación reuniuse varias veces con José Ramón Copa, que é o director da área de fomento en Galicia, para falar deste tema. Ele comprometeuse con nosa a tratar de solucionar este problema. Unha vez teñamos información sobre este tema, pois nós desde a nosa agrupación pois faremos yo chegar tanto aos veciños como os outros grupos políticos. Tales melloras únense tamén ás que o Ministerio de Fomento vai realizar na Nacional 547, que unirá a saída norte da autovía en Burres directamente co Parque Empresarial de Arzúa, mellorando notablemente o trazado desta vía e dando unha correcta cobertura para acceso a Nacional 547 ás parroquias de Pantiñobre, tamén a Pastoriza e a Preguntoño, que teñen dificultad para acceder a esta carretera hacia Santiago, dado que existe unha curva en línea continua. E xa para rematar, quedannos dous asuntos e vamos ter que quedarnos con un por motivos de tempo: Noitebus e esa recente enquisa que se vende facer con relación aos mercados semanais. Con cal vos quedades? Bueno, pois vamos a falar un pouco da enquisa, non? Bueno, desde a agrupación socialista estivemos repartindo unha enquisa polo povo de Arzúa, bueno, tamén a parte da nosa página web, e bueno, para ver un pouco que pensa a xente sobre a creación dun mercado semanal. E bueno, pois como podemos ver nos resultados, casi un 85% da xente está a favor de que se faga un mercado semanal en Arzúa. A xente mayoritariamente pois prefire que sea os sábados, non? nós tamén consideramos importante, porque é un día que a xente, pois, oye, ten tempo para asistir a esas cousas, non? Aparte, os domingos coincido con Padrón ou con Melide. Xa. Bueno, e todo isto non ven senón a reafirmar a nosa postura. A través deste mercado é posible revitalizar o comercio de Arzúa, xa que consideramos que estaves nun enclave estratégico para volver a ser co tempo a verdadeira cabeceira de comarca que foi Arzúa. Este é o compromiso da nosa agrupación, a agrupación que está a traballar e crecer día a día para conseguir un mellor futuro para Arzúa. Canta xente participou na enquisa, sabedes? Tedes un número aproximado? Pois, home, das 1500 enquisas que repartimos, creo que se contestaron... No, 500, creo que foron. Sí? Sí. Aproximadamente, sí. Non? Bueno, pois, Juan Carlos Barral, membro da Executiva do Partido Socialista de Arzúa, Begoña, moitísimas gracias, Begoña Bagalado, moitísimas gracias tamén por acompañarnos, que non sei se é esta última, non? agora xa... xa rompiche o xelo, polo menos ti, non? Sí. Begoña creo que xa noutra ocasión estivo. Tamén é a primeira vez, non? Sí. Bueno, pois xa te outro momento, eh? Até outro momento e nada, o próximo vendres o espazo de os grupos políticos tócalle ao Partido Popular.